الله فرمای فلما اتاها هر کله چراغ له دی اورتا او دی رڼا تا حضرت موسی علیه الصلاۃ والسلام نو دیا आवाज ورکړی شو منشات الواد الایمنه د طرف دا میدان خی طرف نا شاتو ان تمانا دا جانب ان رازی شاتو دا جانب تویلے کی گی آواز ورکڑشیو من شاتو الوادی نشاتو الوادی وشتو جانبو توی او دا باز مفسرین پنیز بانے شات ان مفرد او جمع راوی شتان و شوات ان او باز لغات امامان ویلی چی شات ان او دی وی او دی جمع نرازی آواز ورکڑشو من شات الوادی د طرف دا میدان نا وادی په معنا د میدان راضی او الایمن خی طرف نو خی طرف یاد موسی علیہ السلام مراد دے یا ته نہ خی یمین د جبل مراد دے آواز ورکڑے شو من شات الوادی د طرف د میدان الایمنی د خی طرف را دا آخر طرف پہ اعتبار دا جانب دا موسیٰ علیہ السلام دے الایمن یعنی عن یمین موسیٰ علیہ السلام وقیل عن یمین الجبل یا آخر طرف دا غر مراد دے فی البقعت المبارکت پاغ میدان چغی کی مبارک و خیر و برکت پکے چولے شعو او دا برکت پا دی اعتبارو چلنا پا دغزے کی موسیٰ علیہ السلام سر کلام کرو پیغمبری ورطا ملا ہوا نو پیوزے کی برکات داد دین دو وجن رازی فی البقعت المبارکت پاغ میدان کی چه خیر و برکت اچول شو پاغی کی او دا خیر و برکت پا دی اعتبار بانے چلنا اللہ کلام ور سر کرو من الشجرت او دا آواز دونی دا طرف نراغلیو دا رب العالمین کلام او خبری من الشجر دونی دا طرف نو او اغی آواز کسو ایا موسیٰ دا چه اے موسیٰ علیہ السلام انی انا اللہ بے شک ز اللہ رب العالمین ورت فرمائلو انی انا اللہ بے شک ز اللہ یم رب العالمین پالن کے د تمام مخلوقات ہے او پیغمبری ور رب العالمین ور کڑوا پاغ پاک او مبارک میدان کی اللہ د موسی علیہ السلام سر خبری کڑی او دا خبری من جانب الشجر وی خدا سنو گر رب پخوایو بی دین اڈلی تیرشی اسن بازی خلق وی آغیتا د حلولیو او د اتحادیو عقیده وی د بعضی حلولیو د عقیده او د کفر عقیده دا چل عیاض باللہ اللہ پا هر یوشی کی حلول کرے دا دا نسوارا و عقیده موا اغیوی بعینی ہی اللہ رب العزت العیاض باللہ دی عیسیٰ علیہ السلام پا جسم کی حلول کرے نا اغیو بس هر یوشی تخده وی دا دیتا دا حلول او د اتحاد عقیده وی نئی وی بسر شی کی اللہ حلول کرے یا پباز نیکان و بندگان و انبیاء علیہ السلام کی حلول کرے لکن سوارا و بھوئی اللہ العیاض باللہ دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پشکلی کی ظہور کرے او سرگن شرے دیتا دا حلول عقیدہ وی اللہ دا دی عقائدو او دا سے نظریات و ساتلو ندا اللہ دا ذات عالی بارکی اللہ دا دی نپاک دے ندا آواز دونے دا طرف نو دا نگنی چونہ کی حلولو لکه سرنگ دا نسوارا او د نور خلقو عقیده دا ایا موسی اے موسی علیہ السلام انی انا الله بے شک از الله یم رب العالمین چې پالن کې دے د ټول مخلوقاتو. وان القی اسواک او دا چې اوغرزوا اسواک خپل امسا دے د موسی علیہ السلام سره پلاس کې امسا وا. وان القی اسواک دا چې اوغرزوا د امسا خپل لري حضرت موسی علیہ السلام د الله د حکم مطابق امسا اوغرزولا. فلم ما رآها هر کله چې وی کتا تهتز اغخزیدا او حرکت کولو کأنها جانن تابوی دنی چدا نرے مار دے واللہ نو واپسو موسیٰ علیہ السلام مدبرن شاکون کے واللہ اگر زیدو مدبرن شاکون کے ولم یعقب اور اس تو یڑو قتلنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام مندکا اگر تبعی رب انبیاء علیہ السلام امراضی تبعی اراد آپ انبیاء علیہ السلام راضی رب العالمین ورتو فرمالیا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام اقبل را متوجیشا ولا تخف یریگما نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام را متوجیشو ہوا غیر لارا انک من الامنین اللہ وی بے شکت دا امن والونے تعالی امن در کرشیر لکم اکم در تتیر شل رب العالمین ورطا فرمائلیو انی لا یخاف لدی المرسلون زما سرام بی علیہ السلام یریگینا دا یو موجزواد موسیٰ علیہ السلام چی امسے غرزولا او امسان اللہ مار جوڑ کو اللہ دا اشیاؤ پا حقیقت بدلولو قادر دے اغا امسا چی دلرگی نوا وچ موسیٰ علیہ السلام غرزول داغین بعینی ہی مار جوڑ شو دا اللہ پل قدرت خی چی دیوشی پا حقیقت بدلولو ز قادر نکم ذات چی دا اوچی لرگی نمار جوڑو لیشی چی غمار خاوند جو سے دے دوینے دے او دا بدن دے نو اغزات دا مڑو پا جوندی کولو مقادر دے دا دا اللہ دا رب العزت دا طرفنا دا موسیٰ علیہ السلام یولی و موجزہ وا چی رئی پلاس کی بامسا وا لیکن چی اوبے غرزولان داغین مار بجوڑ شو دا ہر یوشی پا حقیقت بدلولو اللہ قادر دے او دا دی بارک بار بار در لطیر شول چی گروئی کانہا جانن او کلوئی فیدا ہی سعبان مبین جان نری مارتا وئی او سعبان غٹ مارتا وئی نو یو امسادا او کلتی تعبیر پا جان نری مار سر کئی او کلتی تعبیر کئی پا سعبان سر نو لماولی کلی یعنی پا ابتدا کی بدا جانو ابتدا کی بنرے مارو لیکن غٹ بتی جوڑ شو یادا تا تشبیح دا یعنی دا جوسی پا اعتبار بدا امسان یو غٹ خامار جوڑ شو خو غٹ شے حرکت زر زر نشی کولے نو پا اعتبار دا جسم او دا جسد بس عبانو او پا حرکت کی بدا سیو لکا جانو حرکت بے لکا دا نری مار گنتی زر زر کولو خو دا جوسی او دا جسم پا اعتبار بانے غٹو نو کل دا آغینا دا جان نن تعبیر پا اعتبار دا حرکت او دا زر زر گرزی دو سرکی او ثعبان پا اعتبار دا جسم او جسد سرکی وانا القی عصاک دا چخ پل امسا دے غرزوا فلم ما رآہا ہر کل چوی غرزولا فلم ما رآہا ہر کل چوی کتا تحتز خوزیدہ کأنہا جانن تابویگن داغن رے مار دے واللہ مدبرن واپس شو شاکون کے ولم یعقب اور اس نے رکتلنا یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام اقبل را متوجیشا ولا تخف یریگما انک من الامنین بے شک ایت دا امن والونا اسلک یدک فی جیبک دا بلا موجزہ وردنک دا لاس پلی فی جیبک پخپل گریوان کی او دا تفسیر للمخ کی تیر شو سنت ویدا سے دے چی گریوان دی سینے تا مخامخ وی اسلک یدک فی جیبک وردنک دا لاس پلی پلی خپل گریوان کی او دا خیل لاس پا دے گست رخ کی ورکا تخرج روبزی بے دعا آتک سپین من غیر سوء بغیر دس بیماری و تکلیفنا. داد موسیٰ علیہ السلام دوی معجزہ لاس بے لکد انور پشان پڑکی دو او زلے دو با او پڑکی دو با تخرج روبزی بے دعا آتک سپین من غیر سوء بغیر دس بیماری و تکلیفنا. وزمم اور آجخ کا الے کدان سر جناح کا جناح دے مٹی توئی او دے زرا توئی دا لاس تے زان سر راجخ کا جناح عزود او زرا توئی زرا دے دے نوالی تر دی سنگلی پورے ہوئی او دے سنگلی نہ تر ترخ پورے دی تا عزود ہوئی. وزمم راجخ کا الے کدان سر جناح کا دا مٹ اخبل دے من الرحب دا وجد یرنا یعنی چی دربان یرا و روب رازی چونکی یرا و روب دا پا بشر بان رازی پا انبیاء علیہ السلام امراتلا ویدالاس دا سی دا سینے دا پا سکی دا نو دا غدو موجزے وی او دا یو اللہ رب العزت دا یر ختم دو دا پارا طریقہ و خیلہ. اسے علماء لکلی مفسرین دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما قول ذکر کرے چی اسم پچا یرا رازی او دے اللہ سراوالی او دا سی دزلو سینے دا پاسے کی دی نو رب العالمین دا غیر بختمی کلک دوالا لاسکی دی خوخ خبر دا دا شد آخر اللہ سراوالی او دے دزلو سینے دا پاسے کی دی نو رب العالمین با دا غیر ختمی. او دے ایک امام قرطبی او واقعات عمر ابن عبدالعزیز رحم اللہ ذکر کرے ونا دے خلق سمرا دا حیاء دا سڑی توب خبری وی موقتول زندگی تیر کوچت دخلے نہ ٹول عمر کم داسی دسلی تو خبر روز وہی دبی یو کاتب و امام قرطبی ذکر کری یو خبر دی خلق و تاریخ پاتش ہے عمر ابن عبدالعزیز رحم اللہ واقعہ ذکر کری وہی دبی یو کاتب دی تبیلی کل کل نو یوزل داغی نا یعنی ریح خارج او شرمندہ شو قلم رو غرزولو نو عمر ابن عبدالعزیز رحم اللہ ورطوئی خز قلم کا وزمم الیک جناحک قلم دراوالا او دا لاس دراوالا پا دی زلکی دت شرمندہ شوے او یر در سر رالا وليفرح روعکا ستا دا یر دا دی ختم شی لا ندی شی ستا غا یر فإنی ما سمعتها من حدن اکثر مما سمعتها من نفسي على غطول خجالت او شرمندگی ختم کا وی داس خبر ات پدی شرمیگی او لکل لپری خل قلم دے رو غرزول او شرمند شوی وی ما چ سمر دزان نا اور ادری دور میرے بل چان دا شین دے اور ادری عمر ابن عبد العزیز رحم اللہ غ شخصیت چ دنیا دا عدل او دے انصاف دا ککڑیو بدا دے یرے تو وقت کیو علاج دے وزمم راجخ کا الے کزان تا جناح کا دا مٹخ پل لی من الرحب دا وجد یرنا فذانک برحانانی نو دغ دو موجزی لی یو موجز دا امسا او یو موجز چی لاس خید دا ترخ نرو باسا لکد نور پشان بپلکی او دا درے میں تریتو خود یری ختم دو دا پارو فذانک برحانانی دا دو موجزی لی من رب کستا دا رب دا طرفنا الى فرعون العرش فرعون تا وملئه او سرداران داغتا انهم کانو قوما فاسقین بیشک دی دوی یو قوم نافرمانا ویداد و موجزے والا نبوت و پیغمبری میں در تدر کا کلام میں در سرو کو خپل کلیم میں جوڑ کے کلیم اللہ میں در نجور کو او لارش فرعون او داغ سردارانو تا زماد وحدانیت زما دلی والی پیغام رسوا. قال حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمائے کوہی طور کے رب اے رب زما انی قتلت منہم نفسا بے شک ما وجلے دے دے دوی نے او نفس پدی کافر و فرعونیانو کی او سڑے میں قتل کرے سوکی ورکڑے لکہ مکی تیر شل قتل خطا فاخاف و یقتلون نو زیریگم چراغی بدلک ما قتل لکی و اخی اورور زما هارون و هارون علیہ السلام هو افصح منی لسانا اغا دیر فصیح دے زمان پا جبکے داغی جبا کے دیر فصاحت تے او احکام القرآن کے دل تے ذکر کری وی پا خطیب و بیان کود کی فصاحت او بلاغت داس شیرے یولوی شیرے و اخی حارون ہوا افسہ منی لسانا وی حضرت حارون علیہ السلام آغا زمان دیر پا جبا کی فصیح دے نوی دیلے کی گرد دو خبری موسیٰ علیہ السلام کئی یو خدا آغای دا فصاحت ذکر کئی دویم دا اللہ نا دا دین او دا دعوت اللہ پکار کی امدادی غواڑی چی اللہ ما سر سوک مرگرے جو کرد دین کار چون کی انفرادی میں دے او دا بس اڑے نوی چستا خوخپل کار دے او دا دین کار چکے نو پچاو ملازم نڑے دا یو خبر بلکل یاد ساتے ہمیشہ دا پارزمون دا سکاروی د دین پکار کی پیوب الملازی اڑو یا کدا سی کہ چادر لدین بیان کو تا مسئلہ زدکا او پاغی دی عملو کو نو بیا پاغذ باوی اغتا چی مسئلہ کڑی وا نو پاغی ما عمل کڑی و ما لگا تکلیف زندہ لکستا دین چینی اللہ قرآن شریف کی ویمنون علیکان اسلمو قل لا تمنو علی اسلامکو وی حبیب دا خلق راضی او اسلام روڑ دا پتاز بادی چی حبیب تا دعوت را کو مو اسلام روڑے ورطوے پا مامو اسلام را رل مو بزبا دے بلکہ اللہ دربان انعام کرے چی تاسو تے دے اسلام اللہ رخے لے دا دے دی عوامو طریقہ بھی عوام داوی چی پیو طریقے سمینو پا بلے طریقہ روانی یو خدا دے چی دے دن دے کارز بادنے با پچا بانے نکے بل دے عوامو کیو ترتیب بھی ورہ کسو دے دن انعام احسانو کی نا با پتا دے دن کار نزبا دی او تب پی دی دنیا کار نبازی دی بازی عوام دا طریقہ ہوئی چی دا علماء پا ذریع اللہ ورطا ایمان کامل نصیب کی تقوی نصیب کی او دا قرآن دا تعلیمات دا وجہ نسڑے تھی جوڑ شی آغا احسان دے بالکل اڑو پرواہ پی نلری خوبل طرف لکا عالمی دین او دا دین خدمت کا ان کی سرا دا دا دنیا خصیصی او دو روپے خدمت کر آبا دا پا ذہن کی جمع دا کری ستا دا احسان دا غی پا مقابلہ کی اڑو سشین ہے یو طرف لتا دنیاوی احسانو کو نو دا خبر دا نب دینی احسان زبادے او نب دنیاوی زبادے خود دینی احسان مقابلہ کی دنیا سے شیر بگئی خبر بار دنیا سے شیر دی مقام کی دا ذکر دے چی یو با دین پکار کی معاون غواری موسیٰ علیہ السلام او دوی مگورا وی ابتغا دا وصف فصاحت دا پا خطیب کی رور زما حارون و حارون علیہ السلام ہوا افسہ منی لسانا اغڑیر فصیح دے زمان پا جبکی فارسلہم عیا نعلی گئے رب العالمین اغزما سرا رد ان امدادی یصدقونی آب زما تصدیق کے چکل از دین بیانو او فیرون وی دروغ دے وی تو دروغ جنی او دزان ندی جوڑ کرے نو زما رور بزما تصدیق کے دا دین پا کار کی گرد آیا دو ساتھ ای سوک چپا کم شعبے دا دین کی لگیا دے نو پنور امت باند آغا مدد ہو نو سرت دا ضروری و لازم دے او کیا سڑے دا دین کار کئی پا مختلف طریقوں سراؤنور امتیانو اجدہ دا کار دے نو دا دا بیدین ای علامہ دا انبیاء علیہ السلام دا دین پا کار کی دا مدد و نصرت مطالبہ کروا حضرت عیسیٰ علیہ السلام انتی عظیم شخصیت وی من انصاری الاللہ زد اللہ طرف تا خلق رابلم سوک بزما مرگریشی نبی علیہ السلام دا حج پا موسم کی پا یو یو خیمہ بگرزے دو او پا یو یو قوم و قبیلہ بگرزے دو وی سوک دے چھ ما دا زان سرخ پل وطن و قوم تا بوزی چھ زد اللہ پیغام و دین و رسوم زکا قریشو دا اللہ دا دین دا منون نے انکار کرے نو چاپا بدی ردی وی چاپا ٹھیلی اور کولی او دا غن نعمت عظما اللہ دا مدینی دا انسوار پا نصیب کی روستے ایدہ اللہ حبیب تاوی چی بلکل تاسو راشی او قوتن مپریخ و مدینی تراشی لکا دا بال بچو دا زان غنتی بستاسو افاظت کو نو دا وعدو سواغی تا لیلت العقبہ وی منا سر یوزے دے منا سر او دا غلط دا انسوار سر بیعت شو ای بیعتو کو وعدو کا چی حبیب کچر تا حجرتو کو را لے نو لکا دا زان او دا بچو غنتی بستاسو افاظت کو فارسلہ معیا ولی کا غزما سر رد ان امدادی رد ان عون توئی امدادی توئی ویلی گا اے رب العالمین زما سرا رد ان ملاتا رد ان امدادی یصدقنی زما تصدیق بکئی انی اخاف و یکذبون زیریگم چی دی بمات دا دروغ نسبتو کی او اہل علم لکلی وی پا دنیا کی سمر رونو چی تیر شوی دا سے احسان بسوک درور سرون کی لکا موسیٰ علیہ السلام چی دا حارون علیہ السلام سرکڑو زکر کے اور سرط با دنیاوی تعاونو کے نور بوکے خود موسیٰ علیہ السلام دا دعا دا وجن حارون علیہ السلام تا نبوت ملاو دے دا سے احسان بسوکو کی انی اخاف و یکذبون زیریدم چدی با ماتد دروغ نسبتو کی قال رب العالمین ورت فرمائی لیو سنشد دعا دودا کا زرد چ مضبوطه بکو عزودا کا ستا نام مته عزود دی ته وی ګورا د دې زینا والد څنګه لینا کم 14 کې مونږ لاس تر کې مینځو د دې زینا تر طرفه پورې دی ته عزود وای په دې نه مراد قوت ته سنشد عزودا کا زرد چ ستا قوت بزیاد کم سنشد قوت کا زرد چ مضبوط دی بد کم ستا مته او ستا قوت بی اخی کا ستا پرور سرا وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا او بگرزم تاسو دوارو تا سلطانًا زور غلبا فلا يسولون الیکما نو دی برا رسیده نشی تاسو تا او اللہ چاہتا روب ورکی دا اہل علم دل تلی کری وید موسیٰ علیہ السلام دمر روب ففرعون سرد دینا چی اغا حاکم دے بادشاہ دے چی کلم موسیٰ علیہ السلام دعوت شورو کو نو دیر ہے بد و جنا د فرعون نو واره ول بس شللا بت روان شو ونجعل لكما سلطانا وبغرزم تاسو دوارو ته سلطانا غلبا او تسلط فلا يسدون اليكما دی وجنه ګورا زور دا په تور ناراضي په مال ناراضي په اقتدار ناراضي بلکې الله د چارو پزړونو کې واچي ونجعل لكما سلطانا وبغرزم مونږ تاسو دوارو ته سلطانا او بادشاہي وی ماغا چی پزنونو کی محبت وی پزنونو کی روب راش حارون نشید وی پخپل محل کے ناس تو او ابن مبارک رحم اللہ بغداد ترات لو وین زی برا پا محل ناس تا دا حلق مندی وی دی حیران شو چی ماشومان زوانان بڑاگان مندی وی وین وی دی برا نتا پوسو کچی سی چلو شو ورتوی اغا مشعور عالم عبداللہ مبارک رحم اللہ بغداد تراروان دی نگر آغا اخیار وین زی و بادشاہ تا وردن نشا آورتوی بادشاہ خوت نی بادشاہ کو عبداللہ مبارک تھے ستا بادشاہی کو دیتوری پزور دا بادشاہ ہوا گئے جی پزلونو بادشاہی کے بے اختیار خلق دخار نبار منڈی وی وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا اُبَگَرْزَوْ تَاسُ دُوَارُ تَسُلْطَانًا غَلَبَا او تسلط فَلَا يَسُلُونَ إِلَيْكُمَا ندائی بتاسو ترا رسیدے نشی پزرر دخلی دباؤن بکی دابو کم آغبو کم خو قتلو لیمو نشی یو اختم وزارو لیمو نشی بے آیاتنا یعنی از ہوا بے آیاتنا لار شئی دوار زما پا آیاتنو موجزاتو سرا انتما تاسو دوارا ومن اتبعکما او سوک چستاسو تابیوی اگر دن نبی صحیح تابداریہ دے انتما تاسو دوارا ومن اتبعکما او سوک چستاسو دوار صحیح تابیوی الغالبون غالب بیئی سوک چاکی چید انبیاء علیہ السلام صحیح تابداریوی صحیح تابداری وی نو اللہ وی ای وغالبی انتما تاسو دوارا موسیٰ علیہ السلام و حارون علیہ السلام توی ومن اتبعکما او سوک چستاسو دوار و تابدار وی الغالبون غالب بیئی وصل اللہ تعالیٰ خیر خلقی محمد موسیٰ